महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर। नवा भाग। इन्हीं दिनों जर्मनी में पास ही जोसेफ मैस्टर नामक एक छोटा लड़का रहता था। वह बहुत शैतान था। एक दिन जब वह स्कूल से घर लौट रहा था, तब उसने एक कुत्ते को छेड़ दिया। कुत्ता बहुत क्रोधित हो गया और उसने बालक जोसेफ को लगातार कई बार काट लिया। बालक जोसेफ मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। कुछ देर बाद उसके पिता ने उसकी चीख सुनी और वे मदद करने आए, लेकिन जोसेफ की हालत देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्हें पता था कि पागल कुत्तों ने बहुत से व्यक्तियों को काट लिया था और वे सब के सब ही मर गए थे। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर, मेरे पुत्र को जीवित रखो। वे जोसेफ को घर ले गए। उनकी पत्नी ने जब अपने पुत्र को देखा तो वह बेहोश सी हो गई, लेकिन फिर उसमें मातृत्व की भावना जागी और उसने हिम्मत से काम लिया। माता ने भी सोचा कि उनके बालक जोसेफ का इलाज होना बहुत जरूरी है। उसने प्रसिद्ध वैज्ञानिक लुई पाश्चर के बारे में सुन रखा था, जो फ्रांस के पेरिस नगर में रहता था। उसने सोचा कि संभव है लुई पाश्चर ने रैबिस बीमारी के इलाज का पता लगा लिया हो। उसने अपने पति से कहा, हमें जोसेफ को तुरंत पेरिस ले जाकर लुई पाश्चर को दिखाना चाहिए। फिर किराए पर एक बग्घी ली गई और दोनों पति पत्नी अपने पुत्र जोसेफ को लेकर पेरिस पहुँचे। लुई से भेंट होने पर श्रीमती मैस्टर ने कहा, डॉक्टर पाश्चर, कृपया मेरे बच्चे को बचा लीजिए, इसे एक पागल कुत्ते ने काट लिया है। उसकी बात सुनकर लुई एक जटिल परेशानी में पड़ गया। यह एक ऐसी समस्या थी जिसके समाधान के बारे में उसने अभी तक निर्णय नहीं लिया था। उसने सोचा कि अगर वह कुछ नहीं करेगा तो भी बालक की मृत्यु निश्चित है, और फिर उसने अभी तक इस रक्षणलस यानी वैक्सीन का प्रयोग किसी मनुष्य पर भी तो नहीं किया है। कभी कभी हम निर्णय लेने में कठिन परिस्थिति में पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें अंत में निर्णय तो लेना ही पड़ता है, और लुई ने ऐसा ही किया। उसने यह निर्णय लिया कि वह बालक जोसेफ के शरीर में रक्षाणु लस का प्रवेश कराएगा, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं भी करता है तो भी बालक की मृत्यु निश्चित है। इस तरह जोसेफ मैस्टर संसार का वह प्रथम मनुष्य बना जिसे सबसे पहले रैबिस रक्षाणु लस दिया गया, और प्रयोग के सफल होने पर उसका नाम भी इतिहास में अमर हो गया। जब बालक जोसेफ पर लुई पाश्चर ने अपना परीक्षण किया तो जोसेफ के माता पिता और लुई में सबसे ज़्यादा चिंतित व्यक्ति लुई पाश्चर ही था। अपने इस अद्वितीय सफलता पर लुई पाश्चर खुशी से झूम उठा और उसने कहा, मैं जानता था कि अगर मैं कोशिश करूं तो इसके बारे में अवश्य सफल हो सकता हूं। लुई पाश्चर ने एक व्यक्ति को जीवन दान दिया, उसको जिंदगी प्रदान की। यह कितनी अविस्मरणीय और अद्भुत बात है।